گلهای تازه، برنامه شماره 87 با همکاری هنرمندان سیاوش، لطف‌الله مست، حبیب‌الله بدیعی، منصور صارمی و امیر ناصر افتتاح. غزلها از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. تا به بنفشه می دهد طره مشک سای تو، پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو. ای گل خوش نسیم من، بلبل خیش را مسوز، که سر صدق می کند شب همه شب دعای تو. خرقه زهد و جام می گرچه نه در خور همند، این همه نقش میزنم در طلب رضای تو. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. خوش چمنیست آرزت، خاصه که در بهار حسن حافظ خوش کلام شد مرغ سخن سرای تو. گلبن عیش می دمد، ساقی گل عذار کو، باد بهار می وزد، باده خوشگوار کو. هر گل نو ز گل رخی یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا، دیده اعتبار کو. مجلس بزم عیش را قالیه مراد نیست، ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کو. فروشی گلم نیست تحملی صبا، دست زدم به خون دل، بهر خدا نگار کو. Thank you. گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو؟ مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کن. گل عذار کو، باد بهار می‌وزد، باده خوشگوار کو. گلبن عشق می‌دهد ساقی گل مجلس بزم عشق Oh, Oh! برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 87 بود که با همکاری هنرمندان سیاوش، لطف‌الله مجد، حبیب‌الله بدیعی، منصور صارمی و امیر ناصر افتتاح در بیات اصفهان اجرا شد.